Evin çatısında bir kaz gülüyor kurnaz kurnaz. Evin çatısında bir kaz gülüyor kurnaz kurnaz. Rengi beyaz, ağzında bir kiraz. Aylardan Temmuz çok sıcak, mevsimlerden yaz. Evin kapısında bin naz ağlıyor Abbas Abbas. Evin kapısında bin naz ağlıyor Abbas Abbas. Yorgun biraz, elinde bir kiraz. Aylardan Temmuz çok sıcak.